Oenderloo 20 minuten oponthoud. Daar is het wegdek glad, daardoor is de linkerrijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Dat de Satisfyer een populair seksspeeltje is, dat bewijst deze hit van Roxy Dekker, die al meer dan 8 miljoen keer is beluisterd op Spotify. Wereldwijd zijn er inmiddels 75 miljoen van deze vibrators verkocht. Je zou door al deze cijfers denken dat iedereen laaiend enthousiast is, maar dat is niet het geval. Over een kwartier een debat. Maar eerst gaan we het hebben over winkeldiefstal. Ik had een tas mee en daar stop ik het dan in. En meestal checken ze niet eens. Waarom zou je betalen als je het gratis kan meenemen? Vorige week was er al in het nieuws dat er bij supermarkten voor miljoenen euro's per jaar wordt gestolen. Duizenden van die winkeldieven die worden daarbij betrapt. Zo blijkt vandaag uit onderzoek van het CBS. En dat zijn steeds vaker dieven die qua inkomen prima voor hun boodschappen kunnen betalen. Waarom stelen zij en wat kunnen we ertegen doen? Ik ga erover praten met Arie-Jan van Os van Soda. Zij helpen ondernemers bij het afhandelen van winkeldiefstallen. Bert Andriessen, hij is trainer voor winkelpersoneel om diefstallen te voorkomen. En gedragspsycholoog Rona van der Dussen. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Meneer Andriessen, even bij u beginnen. U bent dus een trainer voor dat winkelpersoneel. En u bent hard nodig als we de cijfers van het CBS moeten geloven. Ziet u dat zelf ook? Ja, absoluut. Kijk, we zien natuurlijk de cijfers enorm oplopen. Dus voor de ondernemer en voor de winkelier is het natuurlijk ontzettend belangrijk om te herkennen wat nou winkeldiefstal is, hè, en wat nou afwijkend gedrag is. Ja, en u helpt daarbij en dat doet u onder andere door zelf ook te stelen. Ja, absoluut. Als wij trainingen geven, willen wij graag interactieve trainingen geven. Nou, wat we dan doen is van tevoren de winkel te bezoeken. Daar gaan wij zelf dingen stelen. En dat nemen we dan allemaal met verborgen camera's. En die beelden gebruiken we weer in de presentatie, zodat je echt een interactieve training met elkaar krijgt. En zodat ook echt het winkelpersoneel ziet hoe het gebeurt, hoe de diefstal plaatsvindt in een winkel. En dan zijn ze ook vaak zitten ze verbaasd te kijken van, goh, dit hadden we helemaal niet verwacht dat het zo makkelijk kan bij ons in de winkel. Ja, en wat steelt u dan zoal? Wat stel ik niet? Ja, noem maar op. Ja, vleeswaren, wasmiddelen, alle dure producten vanuit de winkel. En u doet dit al 8 jaar. Hoeveel dingen heeft u gestolen? Ik weet niet of u het bij heeft gehouden. Maar... ik heb het niet bijgehouden, maar ik denk... het gaat 10.000 euro's. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ontzettend veel spullen heeft u in de loop der jaren meegenomen voor trainingsdoeleinden dan wel te verstaan. Ja. Grote vraag is natuurlijk, hoe vaak bent u betrapt? Ja, nog niet. 0 keer. In 8 jaar tijd bent u nog nooit gepakt bij het stelen van spullen? Dat klopt. Nou, dat geeft wel aan hoe lastig het is eigenlijk. Nou, dat geeft aan dat het winkelpersoneel breder moet gaan kijken dan alleen maar je ene persoon. He, bijvoorbeeld een verslaafd iemand die door de winkel heen loopt. Daar loopt al het personeel achteraan. Die denkt, misschien gaan ze hier wat stelen. Maar als ik met mijn nette kleren door de winkel heen loop, ja, daar verwachten ze het niet van. Ja, het dus kijk vooral naar het gedrag van de mensen. He, wat ze laten zien in de winkel. Het kan ook zijn dat u gewoon ongelooflijk goed bent in het stelen van spullen. Natuurlijk. Ja, ondertussen wel. Ja. Arie-Jan van Os, hier ook in de studio. U helpt ondernemers bij het afhandelen, hè, als die diefstallen dan hebben plaatsgevonden. Ja. Waarom doet de politie dat niet? Nou, doet de politie zeker ook. U moet zich voorstellen, in 40.000 gevallen wordt een klant of de winkeldief aangehouden en overgedragen aan de politie, aangifte gedaan. Maar we weten dat winkeldiefstallen komt in miljoenen gevallen voor in Nederland. Dus de politie die kan maar een klein deel doen. Hè. U moet zich voorstellen dat het afhandelen van een winkeldiefstal kost 10 manuren. Dus de politieauto staat met 2 man 5 uur voor het politiebureau. Dus de politie moet ook keuzes maken of de winkeldief nu opgehaald wordt, of dat we die ernstige aanrijding gaan doen, of die brand, of een hulpeloos ouderen. De politie kan het niet aan. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Het is een ongebreidelde vraag naar politiebemoeienis. En we hebben maar een beperkt aantal mensen daarvoor. Ja, en dus helpt u die ondernemers. Merkt u dat het elk jaar meer worden, de diefstallen? Nou, wij zien wel groei in het aantal diefstallen. Maar de spectaculaire groei die voorspelt, of waarover gesproken wordt, hè, die 8% toename. Als we kijken naar die 40.000 en we zien daar die 8% toename op. En we hebben het over ongeveer 20 miljoen delicten, of 2 miljoen delicten per jaar. Mm-hmm. dan zou je kunnen zeggen, dan kijken we eigenlijk door een sleutelgat naar het probleem. Dus de massaliteit van winkeldiefstal is veel groter dan dat we altijd hadden gedacht. Oké, en wat wordt er nou het meest gestolen in de gevallen die we dus wel zien? Ja, nou precies, en dat is er al één, hè? Dus dat zijn de gevallen die we zien. We hebben hem net al gehoord, hè? Vlees wordt dan gestolen, koffie wordt gestolen, de decoratieve cosmetica. Make-up is dat? Ja, make-up. En dan bijvoorbeeld producten die ten opzichte van de prijs heel handzaam zijn. Dus denk dan bijvoorbeeld aan scheermesjes. Dure spullen dus? Ja, relatief dure spullen, ja. En de grote vraag is dan, wie zijn die mensen? Wat voor winkeldieven zijn dit? Ja. Nou, dat zijn gelegenheidsdieven. Hè? Dat is echt de massa van diefstal. We hoorden het net ook even. Hè? Het is niet de junk die daar rondloopt, want die is gemakkelijk te herkennen. Maar het zijn eigenlijk mensen zoals u en ik. Maar wat is een gelegenheidsdief? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is iemand die steelt. Omdat de kans of de maatregelen die je moet weerhouden van winkeldiefstal in technische zin of in organisatorische zin, niet voldoende zijn om op andere gedachten te brengen. En denk dan, de kans is laag. Ja, en denk dan aan klanten die bij binnenkomst nog niet weten dat ze gaan stelen. Dus het is een impuls op het moment dat je met het artikel in de hand staat. Oké, dus in de winkel zelf wordt pas besloten door de meeste mensen, dit ga ik stelen. Ja, kijk, dat zijn ook de beroemde verhalen van de aangehouden winkeldief die zegt van, oh, maar het is 2:30, om 3:00 komen de kinderen uit school. Dan ben je dus van tevoren niet van plan geweest om te stelen, maar de impuls op de winkelvloer was te groot. Wat bedoelt u daarmee met de kinderen komen van school? Dat hoort u dan? Nee, ja, dat zegt de winkeldief dan. Dat gedoe, als ik nu met de politie mee moet, dan kan ik de kinderen niet van school halen. Dus dan heb je dat van tevoren niet afgewogen om te gaan stelen. Oké, dus in de winkel met een product in de hand, een scheermesje of make-up, dan denkt iemand, dit ga ik gewoon meenemen. Ja, de kans dat ik hiervoor gepakt word is zo klein. Ik neem dat risico. Rona van der Dussen, u bent de gedragspsycholoog. Is er iets te zeggen over mensen die stelen? Want we zien dus dat geld steeds minder een rol speelt. Dit zijn mensen die dus in principe de boodschappen kunnen betalen, maar die dus ervoor kiezen om een duur product te stelen. Hoe komt dat mensen dat doen? Nou, ik denk als je kijkt waar dit gedrag vandaan komt, dat je zeker een stukje kunt verklaren uit wie die persoon is, welke persoonlijkheidstrekken heb je, hoe denk je dat mensen in jouw omgeving daarover denken. Maar er is ook zeker een stuk gelegenheid, de omgeving op het moment dat jij die keuze maakt. Dus op een persoonlijk vlak zou je kunnen zeggen, mensen die bijvoorbeeld lagere impulscontrole hebben, dus die het moeilijker vinden om in hun impulsen te stoppen. Wat voor impulsen zijn dat dan? Je moet eigenlijk bij impulsen denken aan dat het dus snel interessant lijkt. Van als ik dit nu niet scan en snel in mijn tas doe, dan heb ik er minder voor betaald. Dan heb ik, dan heb ik op korte termijn een beloning. En dat onderdrukken en juist nastreven dat je bijvoorbeeld een eerlijke klant bent. Ja, dat kost ons energie. Dat vraagt. We moeten zo op een dag heel veel impulsen onderdrukken. Ook van pak ik dat koekje bij de koffie, ja of nee? Oh ja. Dat is dus iets waar wij als mensen allemaal aan onderhevig zijn. We kunnen nou eenmaal niet alle impulsen die opkomen heel de dag onderdrukken. Dus we zijn bezig als ik het goed begrijp, we zijn meer bezig met de korte termijn. Zo van, als ik dit nu meeneem, dan bespaar ik 10, 12 euro. En we denken niet na over wat voor persoon wil ik zijn en hoort stelen daarbij. Precies. Ja, en het is, er zijn mensen die over het algemeen dus beter zijn in die impulsen. Eigenlijk de baas zijn dan anderen, maar ieder mens is daaraan onderhevig. Dus we hebben allemaal die impulsen en we hebben ook allemaal beperkte energie eigenlijk om die te controleren. Maar bijvoorbeeld ook de behoefte aan spanning of de behoefte aan opwinding. De adrenaline die het geeft als je succesvol iets gestolen hebt. Dat is natuurlijk ook wel, dat is ook een persoonlijkheidstrek of je dat in minder of meerdere mate hebt. Ja. Dus je denkt, dit is spannend om te doen en dat geeft adrenaline en dat is dan misschien leuk. En dat in combinatie, meneer Van Os, met de lage pakkans die u omschrijft, dan denk je, ja, dit ga ik gewoon doen. Ja, nou, en dat blijkt ook, hè, als we de massaliteit ervan zien. Dus dan is er meer nodig dan alleen maar een repressieve aanpak. Hè, dus het aangifte doen bij de politie en het de politie meenemen naar het politiebureau enzovoort. Dan zal er toch iets moeten gebeuren wat ervoor zorgt dat we het gedrag van de winkeldief beïnvloeden door eigenlijk te zorgen dat hij de schade die hij aanbrengt, dat hij die ook gaat vergoeden. Ja, maar welke schade breng je aan? Want dat is misschien ook het probleem. Dat je denkt, wat kan het kwaad? Ja, wat kan het kwaad? Hè? Als je weet wat voor tijd een winkelier moet investeren... Hè, met zelf en met zijn medewerker... om de winkeldief aan te spreken, op te houden... over te dragen aan de politie, vervolgens aangifte te doen enzovoort. Dat hebben we uitgerekend. Dat is ongeveer €181. Het is ongeveer €180, maar die 181 is een heel herkenbaar bedrag inmiddels. En dat zijn de minimaal gemiddelde kosten die een ondernemer leidt... Mm-hmm. los van het gestolen product. Dus die boete van €181 die moet er op de boven komen te hangen... die krijg je als je steelt? Ja, het is geen boete, het is dan de schadevergoeding. Oké. Okay. Ja, hetzelfde als dat ik een deuk in jouw autodeur schop... dan betaal ik de kosten van de autodeur. En dat is geen boete, dat is de schadevergoeding... want jij hebt een nieuwe deur nodig. Oké, dus hoe gaat dat dan werken? Nou, dat betekent dat de winkelier... die maakt een vaststellingsovereenkomst op met de winkeldief... En die vaststellingsovereenkomst daarin staat dat de winkeldief die €181 gaat betalen. En de winkelier daarentegen geen aangifte zal doen bij de politie. Ja, dus er wordt een soort inzicht gegeven aan de dief van wat het dan betekent. Precies. Voor zo'n ondernemer. En denkt u dat dat gaat helpen? Nou, dat is al gebleken dat dat helpt. Want we zien een afname van het aantal winkeldiefstallen met zo'n aanpak van ruim 40%. En we zien diezelfde aanpak bijvoorbeeld in het openbaar vervoer... met een daling van 75%. Bert Andriessen, u als undercover dief, hè, u helpt dat winkelpersoneel. Het doorberekenen van de schade, €181, vindt u het een goed idee? Nou, ik vind het voor de ondernemer een goed idee natuurlijk. Hè, dat die gecompenseerd worden, lijkt me meer dan logisch. Alleen, ik denk dat wij veel meer nog aan de voorkant moeten zitten. Ik denk dat zo'n winkeldief in eerste instantie niet over nadenkt... als hij in de winkel rondloopt... van ik kan die €181 boete krijgen. Want die winkel denkt van, ik ben niet gezien, ik word niet gepakt. Dus die denkt ook niet na over die €181. Ja, want die pakkans is zo laag. Die kans dat je die €181 dan moet gaan betalen... meneer Van Os, die is eigenlijk heel klein. Dat zegt u net zelf ook, want de meeste dieven worden helemaal niet gepakt. Nou ja, dat is ook zo. Dus het gaat erom dat we zorgen dat we die bewustwording... waar meneer Andries het over heeft... Dat die veel meer duidelijk wordt. Maar we kunnen dus allerlei systemen inzetten om winkeldieven te pakken... om winkeldieven te zien, om winkeldieven aan te houden. Maar als de politie vervolgens niet in staat is om ze op te halen en af te handelen... dan zijn we dus bezig met met op dieven jagen... terwijl we ze vervolgens weer de straat op sturen. Dus ja. We zullen iets moeten doen dat we en die winkeldief een halt toeroepen... en dat we ook zorgen voor een adequate afdoening. Ja. Waarbij en het voor de winkeldief betekenisvol is. We zien namelijk dat winkeldieven die hiermee te maken hebben gehad... amper recidiveren. Dus amper in herhaling vallen. Met die €181 te maken hebben. Met die €181, ja, precies. Oké, dus dan komt het besef van... Oké, de spanning die het me oplevert of het geld wat het me oplevert... dat staat niet in verhouding tot die €181. Precies. Ja, en dan is het klaar. Meneer Andriessen, wat denkt u dat er moet gebeuren? Want het is dus een gigantische groep die dit doet... en we hebben er heel weinig zicht op. Nou, dat merkt u elke dag weer als u die trainingen geeft. Ja, nou wat meneer Van Osner ook zegt, hè. De meeste dieven zijn gelegenheidsdieven. Dat is ongeveer 80% is gelegenheidsdief. Nou, laten we daar nou eens met elkaar op in gaan zetten. Laten we eens een keer de klant begroeten die binnenkomt. Laten we een keer een klant die om zich heen loopt te kijken in de winkel. Wat maakt het voor verschil, de klant begroeten? Nou, dan weet de klant dat ze gezien zijn. Hè? Je moet de klant uit anonimiteit halen. Dus de klant moet weten, we zijn gezien. Ik ben niet anoniem in deze winkel. Als ik soms kijk, als ik in een winkel binnenloop waar ik steel... en dat ik dan gemiddeld 0 keer word gegroet... ja, dan ben ik wel vrij anoniem. Dus laat zien dat je de klant hebt gezien. Dat is gewoon. Want als ik word begroet als winkelende jongeman... dan denk ik, hey, ik ken deze mensen, ik sta in contact... en dan ga ik minder snel stelen? Nou ja, als we de gelegenheidsdief hebben, hè, de 80% gelegenheidsdief... die voelt zich gezien. Dus die zal minder snel de gelegenheid hebben om iets mee te nemen. En mocht je in de winkel staan en je staat eens een keer om je heen te kijken... om te kijken waar het personeel misschien staat... dat kan best een winkeldief zijn, maar dat kan ook een klant zijn. Stap er eens op af. Hey, meneer, mevrouw, ik zie dat u om zich heen kijkt. Waar ben je op zoek naar? Ja, zo voorkom je dus winkeldiefstal. Meer contact maken dus eigenlijk? Meer contact maken, absoluut. Maar we gaan juist naar de zelfscankassa's toe... waarbij ik helemaal niemand meer van het personeel hoef te spreken. Nou ja, dat is net hoe de ondernemer ermee omgaat. Hè. Op een zelfscankassa kan je natuurlijk ook heel veel contact maken. Kan je mensen aanspreken, vragen als het gelukt is. Even het mandje aannemen. Een goede steekproefcontrole uitvoeren. Dat zijn allemaal dingen om winkeldiefstal te voorkomen. Maar meneer Van Os, dit klinkt zo ontzettend simpel. Ja, het klinkt ook heel simpel. En het is ook precies wat de heer Andriessen zegt. Dat zijn ook de maatregelen die niets kosten. Hè? Veel ondernemers die zoeken hun heil in camera's, poortjes enzovoort. Terwijl het grootste winst te behalen is bij inderdaad contact maken met je klanten en te zorgen dat ze een positieve interactie hebben met je winkel. Hè? Dat die winkel er netjes bij staat, dat personeel jou herkent en jou ook ziet. Maar ook de afwijkende gedragingen van je opmerkt. En dat betekent dus, als ik een hele tijd voor een schap sta van het een op het andere been, dat die winkelmedewerker naar me toe komt en me aanspreekt en zegt, goh, ik zie dat u op zoek bent naar een mooie stropdas, waar gaat u hem bij dragen? Ja, maar die zijn hartstikke druk met het in- en uitladen van spullen. Je hebt toch niet ook nog de tijd om dan naar het publiek te kijken? Ja, kijk eens, het is moeilijker om te stelen bij een goede verkoper dan bij een verkoper die je niet ziet. En daarnaast, wat de heer Andries ook zegt, het is moeilijker om te stelen van je vriend dan van je vijand. Ja. En als je nou zorgt voor een positieve relatie met je klant en dat, dat het winkelpersoneel bewust is van dat ze daadwerkelijk een vak uitoefenen, namelijk elke dag dat feestje voor die consumenten te maken, dan zal je zien dat we daadwerkelijk het verschil kunnen gaan maken op de winkelvloer. Even naar de gedragspsycholoog, mevrouw van der Dussen. Werkt dat inderdaad zo bij ons, dat als we dan begroet worden bijvoorbeeld door mensen en er wordt contact gemaakt, dat we minder snel gaan stelen? Nou, wat ik denk dat heel belangrijk is dat gevoel van anonimiteit. En als wij het idee hebben dat we gezien worden, dan dat helpt wel bij ook dat je toch actief kijkt naar je zelfbeeld. Dat wordt dan veel meer aan jouzelf gelinkt. Dus als jij het idee hebt, hey, ik word gezien, dan is het een grotere stap om iets te stelen, om een misdaad te begaan, dan als je denkt, niemand weet dat ik hier ben. Ja. Het is een beetje vergelijkbaar met, zou je iemand in het echt uitschelden en doe je dat makkelijk onder comments op social media? Ja. Dus dat zal zeker meespelen. Ik denk dat het daarbij ook goed is om juist in te spelen ook op het moment dat die keuze gemaakt wordt. En als we kijken naar gelegenheidsdieven, dan is dat helemaal niet thuis als de boodschappenlijst gemaakt wordt. Maar bijvoorbeeld veel meer bij de zelfscankassa. Als je dat product in je hand hebt, ga ik het wel scannen, ga ik het niet scannen. Dus als je ergens op in wilt spelen, dan is denk ik dat ook een heel belangrijk moment. Dat je dan de juiste ideeën actief maakt. Ja, dus aan de ene kant hoor ik jullie zeggen de pakkans vergroten, zodat als er mensen stelen dat ze daadwerkelijk gepakt worden en ook doorkrijgen wat dat voor de ondernemer betekent. En daarnaast dus meer contact maken, zodat mensen zich minder anoniem wanen in de winkel. Ik dank jullie voor dit gesprek. Arie-Jan van Os van Soda, trainer van winkelpersoneel. Bert Andriessen en gedragspsycholoog Rona van der Dussen. Dit is de dag met Joram Kaat. Het is het seksspeeltje van dit moment, de Satisfyer. Wereldwijd zijn er al 75 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Veel vrouwen die zweren erbij. Zo vertelt BNNVARA-presentator Emma Wortelboer aan Maarten van Rossum dat ze er ook eentje heeft. Hartstikke duur, zeg. 24 piek kost zo'n ding. Ja, maar dat is een orgasme toch wel waar? Satisfyer. De Satisfyer. Ik zou dat hartstikke duur. Nee, door dit ding heb ik mijn allereerste orgasme ooit gehad. Oh. Want wat hij dus doet, is hij zuigt. Oh. Het is gewoon voor masturberen. Het is gewoon eigenlijk precies. Oh, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Specialist seksuele ontwikkeling en oprichter van de sekswijzer Anne-Mara Jansen is groot voorstander van speeltjes zoals de Satisfyer. Relatietherapeut Nienke Nijman die ziet het juist niet als een verrijking. Goedenavond beiden, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Jansen, allereerst kunt u even kort uitleggen wat die Satisfyer dan precies is? Het is een seksspeeltje en het is overal te koop. Dus het is heel makkelijk te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij de HEMA of bij de Ethos. Ik moet eerlijk bekennen dat ik hem zelf nooit heb gebruikt. Ik heb zelf heel veel andere seksspeeltjes, maar deze niet. Maar wat maakt deze zo bijzonder? Want het heeft te maken met luchtdruk. Dus door middel van luchtdruk kun je de clitoris stimuleren. En dat is een belangrijk onderdeel ervan. Dus er zit geen element bij wat penetreert, dus wat in de vagina gaat. En oudere seksspeeltjes vroeger waren altijd gericht op dat het fallies was. Dus dat het heel erg leek op een penis. Terwijl voor de meeste vrouwen is het zo dat je niet klaarkomt van penetratie, maar juist alleen van clitorale stimulatie. En dat is dus aan de bovenkant, aan de buitenkant. Ja, oké. Okay. Ja. En dat maakt deze dus zo uniek? Er zijn er steeds meer die helemaal gericht zijn op de clitoris. Maar dat is wel echt uitgesproken waar deze zich op richt. Ja. Dat hij dus niet ook vaginaal is. En waarom zijn zoveel mensen hier enthousiast over? 75 miljoen zijn er al verkocht. Ja, omdat het, ik denk specifiek deze, omdat hij dus eigenlijk zo makkelijk te verkrijgen is. Dus het geeft snel een orgasme door die luchtdruk. En het is iets wat dus eigenlijk echt gericht is op vrouwelijk seksueel plezier. En dus een keer niet op dat het ook met die vagina te maken heeft. Ja. Omdat vrouwen komen gewoon meestal niet klaar van alleen maar vaginale penetratie. En hij is dus op heel veel plekken te koop. Nou, we horen net exact, hoe impulsief het allemaal gaat in de winkel. Ja. Dus je ziet hem dan liggen nou, en dan denk je... wellicht is hij ook al gestolen. Ja, ja dat zou, die kans dat zit er dik in. Meneer Van Os, denkt u dat ook? Het is een duur product. Nou ja, het is nog een ingewikkeld product ook. Omdat je graag het anoniem aan verkrijgt. En dan is het wegstoppen in je zak handiger als dat je hem af gaat rekenen. Want dan zou je nog vragen bij de kassa kunnen krijgen. Ik wil wel meteen zeggen dat voor sekspeeltjes is dit heel goedkoop. Okay, dus als je gaat naar sekspeeltjeswinkels, dan is het meestal begint het al bij €80. Ja, maar goed, we kunnen in ieder geval concluderen, er zijn er 75 miljoen verkocht en waarschijnlijk nog misschien wel heel wat gestolen. Ja. Goed, dat is niet precies waar dit gesprek dan over gaat. Nee. Dus op veel plekken te krijgen en het is een soort nieuwe beleving. Nienke Nijman, hoort u veel vrouwen om u heen die Satisfyer ook gebruiken? Ja, absoluut. Er zijn heel veel vrouwen die hem hebben. En ik denk ook wel dat het een speeltje is wat ontzettend gehyped is op verschillende plekken. Ik weet dat Helene van Rooij, die is er heel erg enthousiast over. En zo zijn er meerdere publieke figuren die er eigenlijk gewoon een en al reclame voor maken. Okay, en dat zorgt ervoor dat mensen denken dat wil ik ook proberen. Ja, en het is inderdaad wel zo. Ja, zo, hè, je gaf het net al even aan. Ik ben er niet per se altijd maar een fan van. Het is heel makkelijk verkrijgbaar. En het is ook wel heel makkelijk om op deze manier een orgasme te krijgen. Maar goed, wat is de betekenis daarvan? En wat is de waarde daarvan? Nou, beantwoordt u die vraag zelf eens? Nou, ik denk dat er een heel groot verschil is als je het hebt over orgasmes. In het krijgen van het orgasme. Simpelweg omdat je daar een apparaatje of een speeltje tegenaan houdt. Of echt het bereiken van een orgasme. Door middel van samen of alleen in contact met je eigen lijf. Die opwinding echt op te zoeken. En op te bouwen naar een orgasme als gevolg van voldoende opwinding. Okay, want u zegt een orgasme bereiken, dat is belangrijk? En dit is meer een orgasme krijgen? Nou, in hoeverre je de nadruk erop wil leggen dat een orgasme bereiken belangrijk is. Maar als je inderdaad het verschil hebt tussen het krijgen van een orgasme, wat zeker ook met de Satisfyer, als ik de verhalen zo mag geloven, soms binnen luttele seconden kan gebeuren. Dat als je het vergelijkt tussen op die manier een orgasme krijgen of een orgasme bereiken als gevolg van opwinding, dan zou mijn voorkeur absoluut naar dat laatste uitgaan. En dus niet naar die Satisfyer, mevrouw Jansen. Wat denkt u daarvan? Ja, ik snap wel wat Nienke zegt. Maar je hebt natuurlijk verschillende manieren van seksuele opwinding. Dus je hebt fysieke opwinding en lichamelijke fysieke en psychische opwinding. En ik denk wat die Satisfyer vooral zo mooi doet, is het normaliseren van vrouwelijk seksueel plezier. Dus dat het eigenlijk, wij hebben het er nu ook weer over. Dus het komt veel meer op de agenda. Dat is de clitoris, dus het equivalent van de penis, staat sinds 2020 in één biologieboek in Nederland en nog steeds niet in alle. Dus er heerst een enorm taboe op vrouwelijk seksueel genot. En die Satisfyer doet daar wel goede zaken in natuurlijk. Maar zet het daardoor ook meer op de kaart dat het er überhaupt toe doet om dus als vrouw te genieten van seks. Nu heb je natuurlijk ook partnerseks, je hebt seks in je eentje, je hebt verschillende soorten orgasmes, je hebt verschillende soorten stimulatie. En ik denk dat die Satisfyer vooral zo mooi is dat er zijn heel veel vrouwen die denken bijvoorbeeld dat ze niet klaar kunnen komen. Omdat het niet lukt met een partner of omdat het niet lukt met een vibrator die meer lijkt op een penis. En die dan denken, er is misschien iets mis met mij. En die dan door zo'n Satisfyer kunnen leren, er is eigenlijk niks met mij. Mijn lichaam kan gewoon een orgasme bereiken. Mevrouw Nijman, dit staat dus voor iets groters. Het gaat over ook de aandacht en het normaliseren van iets wat tot nu toe niet normaal werd gezien in ieder geval, of weinig over werd gesproken. Dat lijkt me iets moois. Tuurlijk, dat is hartstikke mooi. En wat dat betreft is natuurlijk alles wat daartoe bijdraagt aan het gesprek, niet alleen vrouwelijke seksualiteit, maar gewoon echt oprechte, genuanceerde seksualiteit, alles wat daartoe bijdraagt, dat is mooi. Alleen is het natuurlijk wel ook, waar ligt dan de nuance weer? Want ik weet inderdaad ook van een boel vrouwen die een boel zelfvertrouwen hebben gekregen, doordat zij in eerste instantie dachten dat zij geen orgasme konden krijgen. En door het gebruik van die Satisfyer dat dan vervolgens wel lukte. Alleen in het soort stimulatie wat die Satisfyer geeft, dat is inderdaad, zoals net al even benoemd, door middel van luchtdrukstimulatie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een vorm van stimulatie stimulatie die door de mens eigenlijk nauwelijks nagebootst kan worden. Dus als het gaat over dat stukje aandacht voor vrouwelijke seksualiteit, als het gaat over een stukje zelfvertrouwen krijgen in het eigen lijf, van hé, mijn lijf is niet stuk, het doet het wel, alleen het moet het juiste soort stimulatie krijgen, dan kan ik het alleen maar toejuichen. En dat is natuurlijk eigenlijk met alle initiatieven rondom seksualiteit. Maar als het vervolgens gaat over het doorzetten ervan en ook op andere manieren kunnen genieten van seksualiteit. Doorzetten van ervan, wat bedoelt u dan? Sorry? Wat bedoelt u met doorzetten ervan? Het doorzetten van de... van het seksuele contact en die seksuele ontwikkeling die je dan doet. Want op het moment dat jij het stukje zelfvertrouwen krijgt, mm-hmm. van hé, ik kan een orgasme krijgen, mijn lijf is niet stuk. En vervolgens geef jou dat vertrouwen om verder te ontdekken. Ja. Dan denk ik dat dat iets super moois is. Ja. Maar wat is uw kanttekening erbij dan? U zegt fijn voor dat zelfvertrouwen, dat is iets goeds, dat is belangrijk. Maar het is iets kunstmatigs. Is dat dan uw kanttekening? Nou, bijna wel. En als je bedenkt dat je de Satisfier dat vraagt om op de millimeter precies geplaatst te worden. Eigenlijk kan je dat alleen maar zelf doen. Dus het is niet een speeltje wat je met je partner kan gebruiken. Dan zijn de mogelijkheden om het te gebruiken wel heel beperkt. Mevrouw Jansen wil heel graag reageren. Ja, ik wilde zeggen dat je kunt het natuurlijk heel goed met je partner gebruiken. Je kunt natuurlijk seks hebben en dan even die Satisfier gebruiken. Even klaarkomen, dan weer doorgaan met seks hebben. Ja. Dan misschien nog wel klaarkomen terwijl je wel penetratieseks hebt. Maar mevrouw Nijman zegt dat zelfvertrouwen is mooi. Maar dat komt dus door een kunstmatig apparaat op een hele specifieke manier. Dus wat is dan de waarde van dat zelfvertrouwen? De waarde is dat we echt als vrouwen zo'n inhaalslag te maken hebben. Dat ik echt denk, kom allemaal lekker miljoen. Klaar met die Satisfier. En heb gewoon ook partnerseks. Dat is natuurlijk, maar zie het ook als iets anders. Dus het feit dat je met die Satisfier klaarkomt of masturberen, of op welke manier mensen dat ook prettig vinden. Daarnaast kun je partnerseks hebben. Daarbij kun je partnerseks hebben. Het is niet of-of. Dus ik denk dat het draagt juist heel erg bij aan het gevoel van seksueel plezier, seksueel genot en überhaupt het op de kaart zetten van pleasure voor vrouwen. Mevrouw Nijman, het is niet of-of, het is en-en. Nou ja, het is. Ik denk zeker dat het en kan zijn. Is dat het niet? Maar er zijn een heleboel mannelijke partners die heel onzeker worden door het gebruik ervan. Die het lastig vinden om het te gebruiken. Omdat je het dus zo precies is waar het geplaatst moet worden. En dus moet je het dan niet doen? Heel veel vrouwen die gewend zijn aan dit gevoel, aan deze sensatie, deze stimulatie en als gevolg daarvan klaarkomen, die vinden het dus ook heel lastig om op andere manieren te genieten van dergelijke aanraking. Mevrouw Jansen, mag ik omschrijven wat u met uw ogen deed? Nou ja, nee, ik dacht gewoon, die mannen. Ze gingen richting het plafond in ieder geval. Nou ja, dat ik denk van kijk, dat het voor mannen moeilijk is. 1 op de 10 vrouwen heeft pijn bij seks, altijd. En denkt dat normaal is. Er is een dijk van een orgasmekloof. 95% van de mannen komt altijd klaar, maar 30% van de vrouwen en waarschijnlijk minder. Ik denk dan, lieve mannen, weet je wel, zet je eigen zelf, je vertrouwen, maar je onzekerheid hierover opzij. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat iemand zei, maar zo'n speeltje, maar ben ik dan niet goed genoeg? Nee, het komt er gewoon bij en het is een ander soort stimulatie. En het zorgt voor veel meer zelfvertrouwen in je eigen lichaam en in überhaupt het feit dat seksueel plezier voor jou belangrijk is. En kijk, wij leren jongeren niet, we leren volwassen vrouwen niet dat jouw plezier ertoe doet. En daar draagt dit gewoon enorm aan bij. En ik denk, die mannen, die hebben al zoveel geluk eigenlijk bij hoe we seks hebben. Want dat is toch penis in vagina seks. Mevrouw Nijman, u moet lachen. Daar wil ik heel graag even nog op aanhaken. Gewoon, want we hebben het hier natuurlijk over vrouwelijke seksualiteit. En het is heel makkelijk om te zeggen dat mannen de gelukkige zijn. Maar ik denk dat dat een van de grootste misvattingen is die zijn. Want ik denk dat mannen ontzettend beperkt zijn in hun eigen seksualiteit. Ze doen wat ze kennen. En dat is functioneel. Maar als je het hebt over de aandacht, bijvoorbeeld die er is door de Satisfier, door alleen al deze gesprekken te voeren voor vrouwelijke seksualiteit, die is er natuurlijk in die zin nooit voor mannen geweest. Hm. Ja, mannen kunnen over het algemeen functioneel hele goede, prima seks hebben. Maar als je het breder trekt naar, wat betekent seksualiteit nou? Waar ga je die verdieping in? En wat zijn de mogelijkheden om daarin te onderzoeken? Ja. Denk ik dat wij als vrouwen al veel veel meer mogelijkheden hebben. Ja. En, seksuele aandacht voor iedereen is belangrijk. Mevrouw Jansen, u zegt het is er nu eigenlijk voor de vrouw, dat is belangrijk. En mevrouw Nijman, u zegt dat moet er voor iedereen zijn. Nou, dat zijn jullie denk ik ook met elkaar eens. Absoluut. Ja. Ik zou graag nog door willen praten, maar het gesprek, het gesprek is net te vroeg klaar. Zou je net zien. Ik dank jullie in ieder geval. Relatietherapeut Nienke Nijman en Annemara Jansen. Specialist seksuele ontwikkeling en oprichter van De Sekswijzer. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij praat met filmregisseur en scenario-schrijver Jos Stelling over zijn nieuwe film De Dans van Natasja. Ik wens u een hele fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.